Dzień dobry Państwu, witamy. Program trzeci już po 17. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 26 dzień lutego, jest poniedziałek, przed nami serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Ewertowski. Nad Pomorze nadciąga śnieg, IMGW wydało ostrzeżenie. Wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wybuchu w Leicester, jest ich 5. Zdzisław Krasnodębski, jedynym kandydatem konserwatystów na wiceszefa Europarlamentu. Na początek ostrzeżenie IMGW dla województwa pomorskiego to ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu. A jest pierwszego stopnia i dotyczy terenów nadmorskich. To ostrzeżenie obowiązuje do dnia jutrzejszego do południa i mówi, że w ciągu nocy i w ciągu pierwszej połowy dnia może spaść miejscami do 15 cm śniegu. A przy wietrze umiarkowanym i dość silnym będą także występowały zawieje i zamiecie śnieżne. Informuje Małgorzata Tomczuk z IMGW. I przypomina, że nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym mrozem dla całej Polski, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego i północnej części Dolnego Śląska. Minus 25, minus 23 stopnie na północnym wschodzie oraz w Kotlinach Karpackich. Poza tym od minus 18 do minus 13. Cieplej tylko na Wybrzeżu Zachodnim, tam od minus 9 do minus 6 stopni. Mróz ma trzymać aż do weekendu. Do 5 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wybuchu w Leicester. 5 osób pozostaje w szpitalu. Stan jednej jest krytyczny. Do eksplozji doszło wczoraj wieczorem. Wczoraj w budynku z polskim sklepem i lokalem mieszkalnym. Pod gruzami mogą być jeszcze kolejne ciała, ale akcja poszukiwawcza została tymczasowo zawieszona ze względu na obawy o stabilność sąsiedniego budynku. Trwają prace, które pozwolą na jej wznowienie. Tożsamość ofiar nie została na razie podana do wiadomości publicznej, ale polskie służby konsularne ustaliły, że żadna z hospitalizowanych osób nie jest obywatelem Polski. Konsulowie pozostają jednak w kontakcie z lokalną policją i próbują ustalić tożsamość ofiar śmiertelnych, choć na tym etapie nie ma doniesienia o zaginionych Polakach. Na Facebooku pojawiło się tymczasem oświadczenie, w którym poinformowano, że żadna z pracujących w sklepie Polek nie ucierpiała w wyniku eksplozji, a szef Kurt, legitymujący się brytyjskim paszportem, został jedynie lekko ranny i przebywa w szpitalu. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchuje drugiego wezwanego dziś świadka. No to kolejny funkcjonariusz gdańskiej delegatury ABW o nieujawnionej tożsamości. Nadzorował on śledztwo w sprawie Amber Gold, przejęte wcześniej z gdańskiej prokuratury. Zeznań słucha Michał Fedusio. Powiedz Michale, o czym mówił dotąd świadek? Świadek rozpoczął od swobodnego oświadczenia, w którym opisał, jak wyglądały czynności służb podjęte w sprawie Amber Gold. Mężczyzna przejął nadzór nad postępowaniem miesiąc przed wybuchem afery w mediach. Opisywał również relacje między prokuraturą a gdańską ABW, gdy piramida finansowa zaczęła już upadać. Mężczyzna, którego głos zniekształcono, mówił również o podprogowym działaniu Amber Gold względem swoich klientów. Mimo utraty płynności finansowej, spółka cieszyła się wśród klientów dużym zaufaniem. Zdarzały się przypadki, że ktoś otrzymywał jako równoważnik złoto, równoważnik tych lokat. Część osób twierdziła, że nie czuje się pokrzywdzona, liczyła na to, że lokata będzie zrealizowana oraz otrzyma zwrot po ich pieniędzy wraz z odsetkami. Część z tych osób była wręcz oburzona na zasadzie, czego my się czepiamy, obawiając się, że z powodu naszych działań mogą stracić swoje pieniądze. Mężczyzna będzie przesłuchiwany przez komisję również w trybie niejawnym. To nastąpi bezpośrednio po zakończeniu składania bieżących zeznań. Dziękujemy. To był Michał Fedusio. Europoseł Zdzisław Krasnodębski jest jedynym kandydatem grupy konserwatystów na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, następcę Ryszarda Czarneckiego. Jego konkurentka Helga Stevens, która zgłosiła w ubiegłym tygodniu swoją kandydaturę, teraz ją wycofała. A poinformował o tym na jednym z portali społecznościowych europoseł Krasnodębski. Beata Płomecka. Jutro europejscy konserwatyści i reformatorzy mieli w głosowaniu zdecydować, kto będzie ich kandydatem do zajęcia miejsca zwolnionego przez Ryszarda Czarneckiego. Teraz wygląda na to, że takiego głosowania u konserwatystów nie będzie. Decyzja o wyborze wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego zapadnie w czwartek na minisesji plenarnej w Brukseli. Wcześniej przedstawiciele największych grup deklarowali, że poprą kandydata zgłoszonego przez konserwatystów, tak żeby zachowali oni to stanowisko. Jeśli wierzyć tym zapewnieniom, to nawet gdyby przed czwartkowym wyborem swoją kandydaturę zgłosił ktoś z sali, co może się zdarzyć, to nie uzyska poparcia większości. Ryszard Czarnecki został odwołany kilka tygodni temu za porównanie wypowiedzi Róży Thun do działań szmalcowników. Chodziło o jej udział w reportażu wyemitowanym we francusko-niemieckiej telewizji i krytykę sytuacji w Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

dzieciom posłyszeć, daj, daj, daj, z martwych wstawać, graj. Katarzyna Nosowska. 12, prawie 13 minut już po 17. Na Spitsbergenie 5 stopni. Na biegunie północnym też na plusie. Pogoda w Arktyce zaskakuje niezwykłym ciepłem, co robi wrażenie tym bardziej, że w Polsce mroźna zima, która daje się we znaki między innymi pasażerom kolei. Mam chorą w szpitalu, specjalnie jadę do Wrocławia, wstałam o 4. Problem, ja chyba do nocy nie dojadę, Wierona. Jadę 5 godzin, lekki mróz i wszystkie szyny popękane. Stacja Polarna, słucham. Dzień dobry, Kuba Witkowski, program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Jaka jest u was teraz pogoda? Podobno ciepło, plaża. Ciepło, zgadza się, ponieważ od wczoraj temperatura dodatnia, w zasadzie cały czas. Joanna Perchaluk, meteorolog z Polskiej Stacji Polarnej Instytutu Geofizyki PAN w Hornsund na Spitsbergenie. Średnia za wczorajszą dobę plus 0,6 i dzisiaj zapowiada się podobnie. W międzyczasie jakieś opady deszczu, mrzawki, także można powiedzieć trochę wiosennie, jak na Arktykę. Teraz pytanie, skąd bierze się taka sytuacja? Aleksandra Stanisławska z redakcji portalu Crazy Nauka. Czy to jest chwilowe zawirowanie, czy to są jakieś szersze tendencje klimatyczne? No i niestety tutaj opinia klimatologów no raczej skłania się ku temu, że to są tendencje ogólne, wynikające z ocieplenia klimatu. Bardzo spektakularne są kolejne mapy z tego fiordu, gdzie mamy stację, z fiordu Horsund. Profesor Piotr Głowacki z Instytutu Geofizyki PAN. Tam w 1898, 9 i 1900 roku działała wielka ekspedycja rosyjsko-szwedzka, która badała południk ziemski. I tam mieli stałą bazę przez 3 lata. I tak kolejne zdjęcia już lotnicze pokazały, jak te lodowce się zmieniły. Mamy tutaj takie miejsce, które nazywamy Górką Widokową. Bardzo ładne zdjęcia stamtąd wychodzą tego czoła lodowca. I kiedy przyjechałam tutaj ponownie po 3 latach, to byłam naprawdę ogromnie zdziwiona, że ten lodowiec tak mocno odsunął się od tego wzniesienia. Masy ciepłego, wilgotnego powietrza z nad Oceanu Atlantyckiego wdarły się nad biegun północny i zaległy tam plamą ciepła, naprawdę niespotykaną w takim stopniu do tej pory. Te zimne masy powietrza, które powinny zalegać nad biegunem, zostały przepchnięte w nasze szerokości geograficzne i dlatego my mamy teraz mrozy. Obserwujemy mniejszą ilość niedźwiedzi polarnych, które pojawiały się tutaj wraz z pakiem lodowym, z lodem, który przypływał do nas z północy. W momencie zamarzania fiordu te niedźwiedzie mogły tutaj polować na foki. Dzisiaj tego lodu w fiordzie nie ma, niestety. Nieprzewidywalność tych zjawisk jest ogromna, co odczuli niedawno polscy himalaiści, którzy atakują w tej chwili szczyt K2, których meteorolog narzeka obecnie na to, że nie sposób jest wiarygodnie prognozować porywów wiatru i w związku z tym właśnie, że prąd strumieniowy stał się tak bardzo niestabilny, że rwie się i tworzy wręcz wiry w okolicach Karakorum. Zmiany klimatyczne w Arktyce skutkują także podnoszeniem się poziomu oceanów. Plusy są takie, że jeśli można to tak określić, że na północnej półkuli otwierają się nowe, krótsze szlaki morskie. O czym Kuba Witkowskim. Że mroźno, nie histerujmy, proszę Państwa, zaraz marzec, potem kwiecień, a skoro taki pamięć mnie nie myli, to następny będzie maj. Dobrze mówię? 17 minut po 17, program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek na początku, 22. Dariusz Pieruk przy tym telefonie do 19. Zespół Bajm. Znów przyjdzie maj, a z majem i czekać ma. Nosić przykrótkie sny do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła. Aha, yeah. Znów kupisz mi coś na imieniny. Ja to wiem i czuję, że przyjdzie mi nosić trzy krótkie sny do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła. Prosto, proszę Państwa, ze środka jeziora znad Przerembla dzwoni Pan Adam. Witam Pana, Panie Adamie. Panie rektorze, kłaniam się Panu, Panie słuchaczom, już jestem w domu, ale dziś co innego. Mam najlepszy i najkrótszy, najlepszy znaczy na Mazurach, najkrótszy w ogóle, przepis na dobre zdrowie na zimę. Tak było u dziadków, u rodziców, jest u nas. Mhm. A więc tak, beczka kiszonej kapusty, trzy kamionki kiszonych grzybów, to były, jest tak, mamy rydze, zielonki i maślaki, kilka skrzynek jabłek, skrzynka cebuli, w dwóch kuchniach warkocze czosnku. Dla pań jest lampka wina kuparzowanego z czarnej porzeczki. I to dla wszystko? Dla naparstek nalewki z jagodo, z takich jagodoszyczek jałowca. A wie pan, na zewnątrz. A na zewnątrz tak, przed wejściem rośnie kilka jałowców, a spacer codziennie dwugodzinny, co najmniej. Jak to ciepłe wszystko, nogi, panie Adamie, sfermentuje w brzuszku, no to może rozerwać. Innego wyjścia nie ma. Jak Państwo być może pamiętają, w piątek rozpoczęła się wielka unijna dyskusja o budżecie, o przyszłym budżecie po roku 2020. Do biegu, gotowi, start! Wyścig rozpoczęty. A o co się ścigamy? O pieniądze. Bo wyścig ten to bieg będzie ze skomplikowanymi przeszkodami, by ustalić, jaka po roku 2020 będzie finansowo. Z definicji Europa. Mamy tak mniej więcej 20% dziurę w unijnym budżecie, zatem musimy znaleźć nowe źródła pieniędzy albo zredukować unijne programy. I to właśnie musimy przedyskutować. Jasno o tym, jaki dystans i przeszkody w tym wyścigu trzeba pokonać, mówiła litewska prezydent Dalia Grybauskaite, która w biegu uczestniczy. Unowocześniając budżet, musimy znaleźć pieniądze przede wszystkim na takie rzeczy jak rozwój rynku cyfrowego, ochrona granic czy walka z przestępczością komputerową. To holenderski premier Mark Rutte, który też w biegu uczestniczy. To, czego nie chcemy, to dalsze obciążanie płatników netto, ponieważ ich obciążenia są i tak już bardzo duże. To też zawodnik, austriacki premier Sebastian Kurz. Jesteśmy między tymi krajami, które chciałyby ograniczyć wpływy do budżetu, a tymi krajami, które widzą bardzo wiele nowych celów do sfinansowania z budżetu unijnego. A to nasz zawodnik. No to jeszcze ten, który będzie trasę wytyczał i przeszkody ustawiał. Jean-Claude Juncker. Myślę, że jeżeli chcemy mieć nowe zadania, które będą nakierowane na przyszłość, a nie uda nam się zredukować dotychczasowych wydatków, to państwa będą musiały płacić więcej. Zapowiada się zatem maraton terenowy z wieloma przeszkodami. To pierwsza okazja dla europejskich przywódców do rozmowy na temat nowego budżetu. We wspólnej kasie zabraknie składki Brytyjczyków około 13 miliardów euro rocznie. I albo państwa zwiększą wpłaty do budżetu, albo będą cięcia. Największe zapewne w polityce spójności i rolnictwie. Na to nie zgadza się Polska i kraje naszego regionu. Z kolei Europa Zachodnia, Holandia, Austria, Szwecja i Dania nie chcą zwiększyć wpłat. Budżet Unii Europejskiej obejmuje dochody i wydatki związane z prowadzeniem i koordynacją polityk wspólnotowych. Podstawę traktatową budżetu stanowią artykuły od 310 do 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. O początkach ustanawiania wspólnego budżetu Unii można mówić od 1967 roku, ale tak naprawdę jeden wspólny unijny budżet funkcjonuje od 2002. Podstawową zasadą unijnego budżetu jest to, że musi on się równoważyć. Nie ma mowy o najmniejszym choćby deficycie. No dobrze, ale aby budżet mieć, to trzeba mieć pieniądze. Skąd je się bierze? Wszyscy muszą się solidarnie zrzucać. Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych. Faktycznie największą część budżetu stanowią składki członkowskie. Każde państwo jest zobowiązane do tego, żeby rocznie przelewać do unijnej kasy określoną ilość pieniędzy. I to jest największa część budżetu. Te wpłaty są uregulowane w zależności od dochodów danego państwa, od jego zamożności na głowę mieszkańca. Czyli wiadomo, że zamożniejsze kraje typu Niemcy, Włochy, Holandia płacą zdecydowanie więcej niż biedniejsze typu Polska, Bułgaria czy Litwa. No i to jest jedna pula. Kolejne wpłaty to jest podatek VAT. No i jeszcze jest coś takiego jak cła i opłaty wyrównawcze od cukru. To jest bardzo tajemniczo. Chodzi ogólnie o też dochód bardziej od rolników. Jeżeli oni za dużo produkują, to muszą też się do tego unijnego budżetu dorzucić. Czyli powtórzmy, mamy trzy źródła czerpania pieniędzy do unijnego budżetu. Tak jest. Mamy trzy źródła, czyli 3/4 to są składki członkowskie. Mamy te kilkanaście procent od VAT-u i kilkanaście procent od cukru. Jeszcze jeden termin rozszyfrujmy, który często pojawiał się w doniesieniach z Brukseli. Płatnik netto. Kto to taki? Dodajemy i odejmujemy to, co się wpłaca i to, co się dostaje. I niektóre kraje wpłacają więcej niż dostają z powrotem, tak jak na przykład Niemcy i to jest ten płatnik netto, tak samo to jest Holandia, Włochy, Austria. Natomiast niektóre kraje, jak na przykład Polska, wpłacają mniej niż dostają z powrotem. Jak mówiłem, zapowiada się terenowy maraton z wieloma zakrętami i przeszkodami. Znanymi do tej pory, ale... Do tego dochodzą jeszcze spory w sprawie uzależnienia wypłat funduszy od praworządności i polityki migracyjnej. Tak mówił premier Danii Lars Løkke Rasmussen. To oczywiste, że potrzebna jest pewnego rodzaju warunkowość. Innego zdania jest Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwszy projekt przeszkód i zakrętów na trasie biegu Komisja Europejska przedstawi 2 maja. Pokonać muszą ją wszyscy. Tylko kto, z jakimi stratami ją pokona? You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak,

To już 17.30, skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami sprawiedliwych wśród narodów świata. 50 polskich sprawiedliwych wysłało list do premierów i przewodniczących parlamentów Polski oraz Izraela. Nie zgadzamy się na skłócenie Żydów i Polaków. Apelujemy, aby nasze dwa narody, połączone blisko tysiącletnią wspólną historią, budowały w Polsce, Europie, Izraelu i Ameryce przymierze i przyszłość oparte na przyjaźni, solidarności i prawdzie, napisano w liście. 61 osób ewakuowano z domów w centrum Starogardu Gdańskiego. Doszło tam do wycieku gazu. Teraz służby usuwają awarię i nie wiadomo, jak długo to potrwa. Gaz wykryto wczesnym popołudniem w piwnicy jednej z kamienic przy rynku. Gaz wyczuli mieszkańca. Jego wysokie stężenie potwierdziły urządzenia strażaków. Dla ewakuowanych podstawiono autobus, ustawiono namiot medyczny i przygotowano miejsce w jednej ze szkół. Na rynku wstrzymano ruch samochodów. Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował wirtualną mapę miejsc Pamięci Narodowej. Ta aplikacja multimedialna, dzięki której można cofnąć się w czasie do lat 40. i 50. ubiegłego wieku i zobaczyć, jak wtedy wyglądała łączka cmentarza wojskowego na Powązkach w Warszawie. Dzięki wirtualnej mapie można dowiedzieć się na przykład, gdzie odkryto szczątki Hieronima Dekutowskiego Zapory czy Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, witamy. Dzień dobry. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odkryło nowe złoża gazu zlokalizowane w powiecie lubaczowskim na Podkarpaciu. Wstępne analizy wskazują, że będzie można z niego wydobyć około 20 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie, poinformowała spółka. Nowe odkryte złoże gazu zlokalizowane jest na terenie koncesji Lubliniec-Cieszanów na głębokości 700 metrów. 27 laureatów odebrało certyfikat w konkursie Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Nagrody Związku Zawodowego Solidarność wręczono w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Podczas uroczystości Andrzej Duda odwołał się do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który przyznawał ten certyfikat po raz pierwszy 10 lat temu. Prezydent Duda mówił o znaczeniu prawa pracy. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę zgodnie z zasadami prawa pracy, na umowę o pracę najlepiej na czas nieokreślony, pracownik pracujący w firmie, gdzie przestrzega się tych zasad, pracuje spokojnie, wie o tym, że ma zapewniony byt i wie o tym, że jego praca będzie wynagrodzona. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda podkreślił, że nagrodzeni pracodawcy wychodzą ponad standardy prawa pracy. Państwo jesteście wzorem pracodawców, przedsiębiorców, bo przecież w waszych firmach są zakładowe układy zbiorowe pracy. Wychodzicie ponad standardy bezpieczeństwa, higieny pracy, bo przecież w waszych zakładach są społeczni inspektorzy pracy. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem głowy państwa. Jego celem jest promowanie pracodawców, którzy przestrzegają przepisów prawa pracy. Chodzi między innymi o przestrzeganie przepisów prawa, stabilności zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganie prawa do zrzeszania się związki zawodowe. Wyrywkowe sprawdzanie korespondencji pomiędzy sprzedawcami a klientami oraz kary dla nieuczciwych sprzedawców zapowiedziało Allegro po wykryciu, że niektórzy wystawcy namawiają do zakończenia transakcji z ominięciem platformy. W styczniu Allegro przeprowadziło badania, które, jak poinformowała firma, ujawniły niezgodne z regulaminem serwisu zachowania. Niektórzy namawiali klientów do dokonania zakupu poza Allegro, na przykład w innym sklepie internetowym. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie dziś WIG20 na plusie 0,10%, ale WIG na minimalnym minusiku 0,01%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,61 zł, euro jest po 4,16 zł, dolar kosztuje 3,38 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,72 zł. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważna wiadomość dla zainteresowanych zakupem samochodu w dobrej cenie. Według naszych źródeł, legenda niezawodności Toyota wciąż posiada auta na wyprzedaży dostępne od ręki. Zainteresowanych zakupem auta wyróżniającego się stylem i zaawansowanego technologicznie, Toyota zaprasza do swoich salonów na dni otwarte 3 i 4 marca. Gdy małe

Martin Wendelands. 40 lat temu, proszę Państwa, w Katowicach powstał pierwszy Komitet Wolnych Związków Zawodowych. Jednym z założycieli był Kazimierz Świtoń. Komitet miał przede wszystkim wspomóc górników, którzy w tym czasie pracowali w bardzo trudnych warunkach. Więcej o historii powstania Związku Zawodowego Górnego Śląska Mariusz Krzemiński. Pomysł na utworzenie Komitetu Wolnych Związków Zawodowych narodził się po rozmowach z robotnikami, wspomina Jan Świtoń, syn założyciela WZZ. No myśmy nie przypuszczali, że powstanie aż taki duży ruch z tego. Myśmy zakładali wolne związki, bo była potrzeba, nie? Każdy chciał coś zmienić, wyższa wypłata, nie? Wiadomo, lepiej, żeby się żyło, górnicy też byli gnębieni. W tamtym czasie w kopalniach wprowadzono tak zwane czterobrygadówki, czyli czterobrygadowy system pracy, co sprawiło, że górnicy musieli niekiedy dosłownie pracować dzień i noc. Górnikom odebrano również wolne niedziele, wspomina Andrzej Woźnicki, opozycjonista. Przeciwko temu protestował episkopat. Warunki pracy były fatalne, częste wypadki śmiertelne, tragedie rodzin, tragedie całych nieraz osiedli. Powołanie wolnych związków zawodowych nie było łatwe. Trzeba było wykazać się sprytem, wspomina Joanna Duda-Gwiazda, która wraz z mężem zakładała związki zawodowe na Wybrzeżu. Ważną przyczyną, dla której powołaliśmy komitet założycielski, było to, że mieliśmy do tego prawo, ponieważ konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, Sejm PRL-u przyjął. Dlatego myśmy na przykład nie chcieli przyjmować statutu w Komitecie Założycielskim, bo dopóki jest Komitet Założycielski, to nie ma obowiązku posiadania statutu. Jednak założenie pierwszych wolnych związków zawodowych na Górnym Śląsku miało wymiar symboliczny, podkreśla dr Jarosław Neja z Instytutu Pamięci Narodowej. To był bardzo specyficzny region, region najbardziej uprzemysłowiony, jeden z najbardziej, z najsilniej zurbanizowanych regionów kraju. To był region, w którym funkcjonowało to jądro klasy robotniczej. Matecznik rządzącej ekipy, to stąd wywodził się ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek. Andrzej Gwiazda wspomina, że wydarzenia na Śląsku były jak zaczyn do ciasta. W końcu to nie jest przypadek. Cała Polska zaakceptowała to, co myśmy tam w kilkanaście osób wymyślił. To znaczy, że po prostu myśleliśmy tak samo jak cała Polska. A Andrzej Woźnicki dodaje, że WZZ dały Polakom nadzieję. Kiedy panuje czarna noc, to nawet maleńkie światełko, płomyczek chyboczący się małej świeczki, świeci w sposób dostrzegalny dla wszystkich. Po prostu tej władzy można się próbować przynajmniej przeciwstawić. W końcu te działania doprowadziły nas do odzyskania niepodległości. Wolne związki zawodowe odegrały ogromną rolę w powołaniu NSZZ Solidarność. Działacze górnośląskiego WZZ byli poddawani ciągłym represjom ze strony bezpieki jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku. 18 minut pozostało do 18. Niebawem Puls Trójki, a wcześniej po sukcesie w Szklarskiej Porębie u nas organek. Ty jesteś taka moja Market Mouse. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Kochaniu, wytrzyj nos. Chyba już nic jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie mam już wyjścia. I naraz zdjęcia ze spędną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Hej, hej, kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tłum. Bawimy się, ktoś bawiciela wyręcza. Palimy się, powoli kończy się dzień. A jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy splędną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. A w studiu Paweł Pudłowski z Nowoczesnej. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. A w naszym studiu we Wrocławiu senator Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Mróz. Dobry wieczór. Dzień dobry. Wrócimy do znowelizowanej ustawy o IPN, by uporządkować nieco fakty, bo od kilku dni mamy pewien chaos informacyjny, mam takie wrażenie i chyba nie tylko ja. Przede wszystkim, panie senatorze, ustawa zadziała, wejdzie w życie 1 marca czy nie? Oczywiście, że wejdzie. Pan prezydent ustawę podpisał 14 została opublikowana w dzienniku urzędowym i ona wejdzie po 14 dniach, czyli od pierwszego ustawa obowiązuje. Ale będzie funkcjonowała? I staje się obecnie obowiązującym prawem. Będzie funkcjonowała? Znaczy, że prokuratura będzie wszczynała śledztwa? Będą osoby karane? No wie pan, no żeby wszczynać śledztwo, to najpierw musi być dokonane jakieś przestępstwo. Natomiast no, ustawa będzie obowiązywała wszystkich Polaków. Panie pośle, i nie tylko, no bo jeżeli ci będą, którzy łamali przepisy prawa, no nie ma takiego, czegoś takiego jak zamrożenie ustawy. No prawo albo obowiązuje, albo nie obowiązuje i ta ustawa będzie obowiązywała. Natomiast oczywiście czekamy wszyscy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i werdykt Trybunału Konstytucyjnego będzie wiążący. Panie pośle, pan ma prokuratorów, albo obawę, że ta ustawa zadziała, czy nie zadziała? Tak, no słyszymy rozbieżne informacje płynące ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Nie dalej jak 3 czy 4 dni temu pan marszałek Karczewski powiedział, że ona nie będzie miała zastosowania, że co prawda wejdzie w życie, ale nie będzie obowiązującą, także nie wiem jak to się ma do Konstytucji Polski, ale to nie po raz pierwszy już przy rządach Prawa i Sprawiedliwości takie pytanie możemy sobie zadać. Wczoraj informacje dostaliśmy z Izraela, prasa rozpisywała się tam o tym, że doszło do porozumienia, w którym mówi się, że jakoby ta ustawa zostanie zamrożona. Czy zostanie zamrożona? Nie ma czegoś takiego jak zamrożenie ustawy w Polsce. Także ona wchodzi w życie. Widać tu niestety nieudolność prowadzenia po raz kolejny dyplomacji ze strony Prawa i Sprawiedliwości, który no, w żadnym dialogu nie jest z Izraelem. Pokazują to i te publikacje, i wcześniejsze informacje posłów w Izraelu. Także no niestety. A pan by chciał, żeby ta ustawa zadziałała już teraz? Ta ustawa myślę, że w ogóle jest potrzebna, dlatego że musimy walczyć o polskie imię. Uważam, że nadużywano pojęcia polskie obozy śmierci. Uważam, że w nauce historii w Polsce, w Europie i w świecie powinno być jasno powiedziane, kto był sprawcą tej wojny, kto był sprawcą naszego i żydowskiego cierpienia. Ale tu też pojawiają się wypowiedzi pana premiera w zeszłym tygodniu w Monachium, który o sprawstwo posądził również Żydów, tak jak i Polaków i Niemców. Myślę, że to jest zły dobór słowa. Sprawstwo oznacza działanie z własnej woli, aktywne. Można mówić o konfabulacji, można mówić o współudziale. Natomiast to jego użycie wyrazu sprawstwo spowodowało po raz kolejny, że Izrael się obruszył i trudno się temu dziwić. Panie senatorze, ja bym chciał zostać jeszcze przy tym dwugłosie, bo minister Zbigniew Ziobro w piątek powiedział, zanim prokuratura zdąży postawić komukolwiek zarzuty, to z całą pewnością na temat ustawy o IPN wypowie się Trybunał, a z kolei w sobotę Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat, w którym czytamy, każda uchwalona w Polsce przez parlament i podpisana przez prezydenta ustawa staje się obowiązującym prawem i wchodzi w życie zgodnie z określonym w niej terminem. Dlaczego ministerstwo wydaje taki komunikat, który no, trochę stoi w sprzeczności ze słowami ministra? W tym nie ma żadnej sprzeczności. Ustawa obowiązuje i od 1 marca ona będzie obowiązywała. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. No, żeby komuś postawić zarzuty, to najpierw musi być dokonane złamanie przepisów prawa i od momentu złamania przepisów prawa, zanim się postawi zarzuty, to przecież też mija określony czas, tak? Zanim sprawa trafi do sądu, tak? Zanim sąd to rozpatrzy. My uważamy, że zanim komuś się postawi zarzuty, to Trybunał Konstytucyjny powinien rozwiązać wszystkie wątpliwości. Natomiast bez względu na wszystko ustawa zacznie obowiązywać. Ale z drugiej strony można to też rozumieć w taki sposób, że pan minister sprawiedliwości, będący jednocześnie prokuratorem generalnym, dokonuje niejako pewnej wyroczni, kierując te słowa do swoich prokuratorów. Nawet jeżeli taka sprawa weszłaby na waszą wokandę, to czekajcie do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jest to tworzenie jakiegoś osobnego bytu prawnego. Mamy kraj, państwo, Polska, Polska, a nie kraj pisowski. No przypominam, że nie może być tak, że minister, który jest ministrem jednocześnie szefem prokuratury, no jak gdyby wskazuje na takie procedowanie tych spraw. No nie może tak być. Jesteśmy krajem prawa i tak powinno pozostać. Do kancelarii premiera... Ale jeszcze raz powtórzę, tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Ustawa zacznie obowiązywać. Dopiero w momencie rozpoczęcia jej obowiązywania wszystkie ewentualne złamanie tej ustawy, przepisów tej ustawy będzie mogło być ścigane. No przecież panie pośle, pan wie, że od momentu złamania przez kogoś prawa do momentu postawienia mu zarzutów mija określony czas. Panie senatorze, do kancelarii premiera dzisiaj przyszedł list, a poza tym premier Mateusz Morawiecki spotkał się ze sprawiedliwymi wśród narodów świata, a w tym liście czytamy: my sprawiedliwi, ostatnie żyjący pośród 6850 polskich sprawiedliwych wśród narodów świata, wracamy się z apelem do rządów i parlamentów Izraela i Polski o powrót na drogę dialogu i pojednania. Ten powrót właśnie takimi gestami, takim sugerowaniem, że może ustawa jeszcze nie wejdzie w życie albo nie będzie egzekwowana i rozmowami właśnie nastąpił, czy droga jest jeszcze daleka, panie senatorze? Ja myślę, że ten list jest bardzo cenny i ten apel jest bardzo cenny, dlatego że polskim władzom Prawo i Sprawiedliwości zależy na dobrych stosunkach z Żydami. To my i Żydzi jesteśmy największymi ofiarami nazizmu, niemieckiego nazizmu. To przecież najwięcej po Żydach narodowościowo Polaków zostało podczas II wojny światowej zamordowanych i nie ma co szukać konfliktu między Polakami a Żydami. Natomiast to porozumienie między Polakami a Żydami musi być oparte o prawdę. Ja się zgadzam z panem senatorem i właśnie w tym jest cały szkopuł, że są to dwa narody, które zostały najbardziej poszkodowane podczas II wojny światowej, a my nieumiejętnym wprowadzeniem, nawet jeśli potrzebnej ustawy, powodujemy, że no, doprowadza to do kłótni pomiędzy tymi narodami. Mało tego, wciągnięte w to jest również państwo Stanów Zjednoczonych, Ameryki Stanów Zjednoczonych, które jest ważnym naszym koalicjantem, więc na tej arenie międzynarodowej skutkiem tej nieudolności niestety wprowadzenia tego zapisu prawnego jesteśmy coraz bardziej osamotnieni. Panie pośle, ale mówi pan nieudolność wprowadzenia tego zapisu prawnego, a jak pan głosował w sprawie ustawy o IPN? Ja głosowałem za tą ustawą na bazie informacji, jaką uzyskałem o tym, że została to sprawa uzgodniona z Izraelem i nie wiedzieliśmy... No ale przeczytał pan ustawę, za którą pan głosował? Oczywiście. Oczywiście. I nie żałuje pan tego głosu? Nie żałuję tego głosu. Tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, uważam, że wszelkiego rodzaju działania, które właściwie są przeprowadzone i wpływają na bronienie polskiego imienia, są właściwe. Ale tu zwrócę uwagę na to, że nie doszła do nas informacja wówczas, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwracało uwagę na to, że mogą być z tym prawem komplikacje, gdyż nie zostało ono właściwie uzgodnione. Także no, nie w pełni jesteśmy informowani jako posłowie, nie po raz pierwszy, bo na przykład zwrócę uwagę na KRS, który obecnie słyszymy o tym, co prawda już dowiedzieliśmy się, kto będzie członkiem, ale dalej nie wiemy, kto tych członków zgłasza. Panowie, będziemy mieli nowe święto narodowe już w marcu, 24 marca. Panie senatorze? No zobaczymy, no to wszystko zależy od przepisów prawnych, tak, które będą uchwalone, bądź nie. Ale myślę, że warto naszym słuchaczom ale właśnie o to pytam, bo panowie mają w tej sprawie głos, a przede wszystkim powiedzmy, o co chodzi, bo na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Taki dzień miałby być właśnie 24 marca. Jak zagłosuje Nowoczesna? Jesteśmy teraz w procesie uzgadniania swojego stanowiska. Sytuacja jest bardzo trudna, bo oczywiście jako wszyscy Polacy widzimy wielką niezłomność i odwagę tych osób, które ratowały Żydów, stawały w ich obronie, przetrzymywały, przechowywały ich przez okres okupacji niemieckiej. Natomiast z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie tego projektu teraz pod obrady jeszcze zaostrzy, bo Izrael będzie to postrzegał, moim zdaniem, jak gdyby to właśnie zwracanie uwagi tylko i wyłącznie na heroizm Polaków, podczas kiedy był też heroizm Żydów. Także ja bym zalecał poczekanie jednak z tą ustawą, większą rozmowę ze środowiskami osób, które jeszcze żyją, które w tym uczestniczyły, przeprowadzenie tego również w jakimś takim dyskursie wspólnie z Izraelem, żeby to był przykład wypracowanego stanowiska pomiędzy tymi dwoma grupami, które, jak słyszę, w najbliższych dniach się będą spotykały. Panie senatorze, dlaczego akurat teraz? Panie redaktorze, my chcemy

Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Kupując wąską zmywarkę do zabudowy Bosch z funkcją VarioSpeed w wyprzedażowej cenie 1149 zł, zaoszczędzasz 200 zł. Tysiące produktów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Precz z nudą.